بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم أبو إسحاق للبيري عليه رحمة الله: أبا بكر كشفت أقل عيبي وأكثره ومعظمه سترتا، فقل ما شئت في من المخازي وضاعفها فإنك قد صدقتا، ومهما عبتني فلفرط علمي بباطنه كأنك قد مدحتا. فلا ترضى المعايب فهو عار عظيم يورث المحبوب مقتا، ويهوي بالوجيه من الثريا ويبدله مكان الفوق تحتا. كما الطاعات تبدلك الدراري وتجعلك القريب وإن بعدتا، وتنشر عنك في الدنيا جميلا وتلقى البر فيها حيث شئتا، وتمشي في مناكبها عزيزا وتجني الحمد فيما قد غرستا. وأنت الآن لم تعرف بعيب ولا دنست ثوبك مذ نشأتا، ولا سابقت في ميدان زور ولا أوضعت فيه ولا خببتا. فإن لم تنأ عنه نشبت فيه، ومن لك بالخلاص إذا نشبتا، تدنس ما تطهر منك حتى كأنك قبل ذلك ما طهرتا، وصرت أسير ذنبك في وثاق وكيف لك الفكاك وقد أسرتا، وصرت أسير ذنبك في وثاق وكيف لك الفكاك وقد أسرتا. فخف أبناء جنسك واخش منهم كما تخشى الضراغم والسبنتا، وخالطهم وزايلهم حدارا وكن كالسامري إذا لمستا، وإن جهلوا عليك فقل سلام لعلك سوف تسلم إن فعلتا. ومن لك بالسلامة في زمان تنال العصم إلا إن عصمتا، ولا تلبث بحي فيه ضيم يميت القلب إلا إن كبلتا، وغرب فالتغرب فيه خير وشرق إن بريقك قد شرقتا. وحو ناظمك رحمه الله ولي وضع وصاياتك يدردار الندي بحنايي مركز مركي نفتي سعنان عين والبأو قلقي اسي والبنفتأو عنانتي ayaa hadda waxa uu la hadlayaa haddana Abu Bakar waa ninkii Abu Ishaaq raximahullah qasiidadan badartii uu tiriyay ee ugu nasteexaynayay. Waxaan u ahaa ninkan Abu Bakar ninkii Abu Ishaaq isagu caayay ee gabayga iyo waxa weeyaan abiyada wax kaga sheegay. Marka saynu ku soo tilmaanay nadmiga bilowgiisii hore, Abu Ishaaq de ikhlaaskiisii iyo yaani waxa weeyaan toosnaantiisii darteed ayaa wax Alla wuxuu Abu Bakar ku yiri waxba kama soo qaadin, bal wuxuu ugu bedelay waana iyo wacdiga aad arkaysaan inuu dhinac walba ugu dhigay. Marka imikana Abu Bakar wuxuu ku leeyahay: Abu Bakarow, wax Alla waxaad iga tirisay, wax Alla waxaad iga sheegtay waa qaliilun min kathiir, waa wax yar oo wax fara badan ka mid ah. macnaha wuxuu leeyahay wixii ugu sugnaa ceeb iyo nuqsaan mabaad gaadhin mana gaadhi karaysid, oo macnaha wax kastood iga sheegto inta anigu naftayda aan ka ogahaa ka badan. Marka waa tawaaduc iyo hadmun linnafs. Wuxuu leeyahay anuu sariiradayda iyo baatinkayga hoose waxaan ka ogahay haddaad ogtahay intaa libinlaabkeed baad sheegi lahay. Weliba wuxuu leeyahay intaa tirina dheh siina libinlaab oo farabadi kolley intaan halkan taaganahay marnaba gaadhi maysid, oo macnaha mar walba ceebtaydunba ka sii badane. Marka taasi waxay daliil u tahay yacni tawaaducii dadkii hore iyo culimadii hore siday mutawaaduciin u ahaayeen, ee naftooda ay aad iyo aad hoos ugu dhigi jireen ee marnaba aanay isla weynayn. waxa uu yidhi Abaabakrin iyo Abaabakrin Abuubakarow, waa ninku qasiidada kitaabka nadmigan dhanba u tiriyay uu la dardaarmayay Abu Ishaaq, waana ninkii Abu Ishaaq caayay wax ka sheegay. wuxuu yidhi Abaabakrin iyo Abaabakrin Abuubakarow, kashafta waxaad faydood caddaysay aqalla caybi, haddaan Abu Ishaaq ahay ceebtayda intii u yarayd baad faydood sheegtay. wa aktharahu intisi ubadnayd iyo wa mu'damahu waynankiisi ugu weynaana satarta waad qarisay faqul hadaba waxa tiraa Abu Bakar oo maashiita waxa doonta fiya aniga iga dhe oo min al makhazi waxyaabaha lagu hooga ama ceebaha ah wax alla waxa doonta iga dhe oo wadaa'ifha waliba libin lab oo farabadi fa innaka mahayla adigu Abu Bakar oo qad sadaqta run baad sheegtay ceebtaadiga sheegtaaba waa runta waan ka daranahay ومهما عبتني وح الله وحاد يقول عيبيسو ايد يقول تلمانتنا فلفرط علمي اي لشدة علمي علمي قيق حد داف كأدرتي اي بباطنه يعني هذا الكائن أدلي هذا هاي باطن كيسو هوسي انو علمي بدن هاي حقيقة ديس اما فلفرط علمي اي لشدة علمي علمي قيق حد داف كأدرتي اي انو علمي بدن هاي بباطنة سريرة ديدا اي هوس ديدا way labadaba waa loo dabdiyay bi baatinihi iyo bi baatinati hadii la yiraahdo bi baatinati waa cilmigan anigu hoostaydiya sariiradayda u leeyahay waxa ii qarsoon in ogahay darteed weey ama bi baatinihi yaani arinka xaqiiqadiisa ogaalka aan ogahay darti he ka annaka waxaad mooda Abu Bakar oo madaxta qad madaxta inaad amaantay bal hadeeg yaani nin la caayay oo gabay laga tiriyay oo suurtagal ma maanta tahay ku jawaaba sidaas yaani farqigu waxa weeyii dadkii hore kanu ya tacaamuluna ma'a Allah ilaahi subhanahu wa ta'ala ay la tacaamulay waxana iyaga agtooda qiimo iyo qadar ka lahayd ilaahi agtiisa waxay ka yihiin laakin ma kanu yubaluna bima inda an-nas daniya murad kama ilaheen dadka agtooda iyo mawaasiinta dadka agtooda taala talow hebal muxuu ku oran iyo heblaay maxay ku oran agtooda qiimo kama ilaheen waxa uu yiri marka Abu Bakr marka naftooda sidaas ayay aad iyo aad dadkii hore ugu cabsan jireen oo Imaam al-Bukhari sahihiisa wuxuu ku soo saaray oo uu ka soo naqliyay taabiicigi jaliilka ay weynaa Abdullah ibn Abi Mulayka inuu yiri adraktu 30 min ashaabi rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam kulluhum yakhafu an-nifaq ala nafsihi Abdullah ibn Abi Mulayka wuxuu yiri waxaan soo gaaray 30 asxaabti Nabi Muhammad kamida oo nin walba naftiisa nifaaq uga cabsanayo hadaba saxaabatu Rasuulillah Hasan al-Basri na wuxuu la rahimahullah ma khafahu illa mu'min wa ma aminahu illa munafiq waxaan nifaaq la yiraa kama cabsado illa ruux mu'mina mooyaan iimaanka ku xambaaraya cabsida wa ma aminahu illa munafiq kama na aamin noqdo isma dhigto illa nin cudurka nifaaq ku jiro munafiqa mooyi yaani suurta gal ma ruuxa muuminki inuu aayaris dhigto yiraahdo Allaah ilaahay aanu aamin baana wa ayaa ku damaanad qaadaya amniga iyo nabadgelyada marka sidaas ayaa dadkii hore akhlaaqdoodi iyo dhaqankoodi u ahaa in waxa weeyaan ay sabraan oo marka wax laga sheego ay dul qaataan oo ay sabraan oo waliba sabirka ay ku darsadaan in waxa weeyi sabirka inay ku darsadaan inay una nasteexiyaan cidii wax ka sheegtay oo nasiixa ay u raaciyaan yaani waa arin aad iyo aad u qiimo badan adiga maanta waxa laga yaaba kelmad hadii laga sheego maxaad uga jawaabi weydi ama maxaad uga hadli weydi ama maxaad isku difaaci weydi in lagu yiraah waayo dee dadka agtooda waxa ka macruufahum qofka kelmad la yiraahdo 10 kelmadood inuu ku jawaabo laakiin inay sabraan oo waliba kii ku xadgudba ay nasiixa siiyaan ma aha dhaqanka dadka aakhiru zamanka laakiin waa akhlaaqdii culimadii hore wana mid loo baahan yahay inaad tiraahdo si kastoo lagu caayo naftaydu way ka sii liidataa uun oo marnaba gaari maysid sidaan ahay iyo liidashadeedii xaqirnaantayda weliba aad hadiyad nasiixa aad ugu bedesho sida Abu Ishaaq uu ka yeelay Abu Bakar waa dhaqanka looga baahan yahay dadka saalixiinta iyo ahlul iimaanka way dadka hore waxay jamciyeen wanaag iyo cabsi iyo cibaado iyo haddana dhowr soonaan labadaas isku darsadeen laakiin maanta waxa laga yaaba yaani qof an salaatu al-fajr anuu ku cinoontu kan marka cadeed uu soo baxdana inuu ku waabariisto ay iyo namimo iyo xan iyo ceebayn inuu ku waabariisto iyo fulaan iyo calaan inuu wax ka sheego laakiin qofka waxa muhiim u ah in mar walba naftiisu ay shaqliso oo yaani ceebtiisa uu kaga mashquulo cuyuubul aakhariin dadka kale ceebahooda taadu inay ka shaqliso waa inta badan dadka lagu ibtileeyay yani waxa weeyaan tacniga iyo xanta iyo ceebaynta iyo dulmiga inta badan gaaliban waxay u badanayeen ilaa ma raxim Allah dad lagu ibtileeyay naftooda inay loobeen hadda waxa laga yaabaa jumcada iyo jamaacadkii inaan soo haadir inuu gidaarka fadhiyo laakiin qila wa qala iyo fulaan iyo calaan si fiican buu uga adag iyo u yaqaan waxa wada Aba Bakr ibn Abu Bakr oo ka shafta waxad fayda aqal aybi ceebtayda intii ugu yarayd wa aktharahu intii si u badnayd iyo wa mucdamahu intii u weynaydna satarta waad qarisay faqul waxa tiraahda ma shiita waxa doonta fiya aniga iga dhaminal makhazi ceebo iyo canaan iyo cay waxa doonta iga dhe oo wadaa'ifha libin lab waaya fa innaka adigu qad sadaqta rumbaad sheegtay waxa tiriba waan ahay waliba waan ka daranahay ومهما عبتني وح الله وحد يقول عيبي سنة فلفرط علمي أي لشدة علمي علمي غيق حد دافك درتي بباطنه كا يعني قنتي سهوسي حقيقة دي سأنو علمي بدنهاي أما بباطنتي أي سريرتي وحقيق رسون علمي غان أولي هاي درتي كأنك وحبد مودة أبو بكر وقد مدحت إنا دي أمان سابد مودة فلا ترضى راليها كنقون أبو بكر والمعايبة ceebaha raaliha ka noqon fahwa ridahaas inaad ceeb raali ka noqoto caarun ceeb weeyi ceebtaas oo cadiimun weyn oo yuurisu dhalsiinaya al mahbuuba kale jecel yahay maqtan caro iyo naciibsha dhalsiinaya wuxuu yiraahdaa daba Abu Bakaro raaliha ka noqon ceebaha iyo macaayibta yaani inaad wax ceebayso ama aad ku mashquulso waxa weeyaan ceebaha dadka taa raaliha ka noqon waayo arintaasii waa ceeb weyn oo qofkii la jeclaan naciibsha dhalsiinaysa macnaheedu wuxuu leeyahay la tashtagil bi hada al amr wala tashgal nafsaka bi lana al insaan alladhi lahu makana idha ishtagala bi hada yahun waman yuhin allah fama lahu min mukrim macnaheedu wuxuu leeyahay arinkaas iyo mawaadiicda noocaas ah ku mashquulin naftaadana ha ku shaqulin yaani xanta iyo ceebta iyo wax ka sheega dadka naftaada shaqul iyo meherad ha uga dhigid waayo ninka waxa ku mashquulaa uu duloobaya de ninka alla duleeyana cid alla cid sharfi karta ma jirto waana lagu nacayaa ki la jeclaa fala tardar alleha ka noqon Abu Bakar oo al macaayiba ceebaha saraaliha ka noqono waxa naftaada ha ku shaqulin fahwa kaasi inaad ceebaha iyo dadka ceebayntiisa aad raali ka noqota oo naftaadana ku shaqulisa caarun ceeb weeyaan cadiimun oo weyn oo yuurisu dhalsiinaya al mahbuuba kale jecel yahay maqtan caro iyo naciibsho dhalsiinaya wayahwi waxaan ka soo hoobinayaa oo macnaha uu ka soo tuurayaa bil wajihi ninkii wajiga iyo sharafta iyo makaanada lahaa iyo darajada sare waxa uu arinkaasi ka soo ridayaa minad thuraya xidigaha samada ee sare ayuu ka soo tuurayaa oo dhulku ku soo dhufanayaa wayubdiluhu waxaan ugu bedelayaa مكان الفوق سرينت ميشيدي تحتا هوسين بو اوغو بدليا waxaa uu dhaarin ka noocaas ah law salakta hada al maslak meesha hadaad marto oo shaqadaad iyo meheradaad ay noqoto ceebayntaas iyo macaayibtaas arinta noocaas ah ninkii darajo iyo makan sare taagna dhulka ku dhufata waxaan ay sarayntii ugu bedesha hoosayn athuriya wa najma ma xidig macruufa oo xidigaha kamid ah midalna waxa loogu soo qaataa saray labada shay ee kala fog ayna sara min athuriya yaani halkii yaani ciida iyo cirku halkii kala jiraan macnaheedu way athuriya wa xidigaha sare asarana de waa ciidi marka labada shay ee kaafiye kala dheeri inaku aynu rahna kala dheer ayaa midal loogu soo qaataa ayna sara min athuriya wa ayna muawiyatu min ali halkee cirka iyo dhulka ay kala jiraan yaani waa laba kala fog muawiya iyo calina halkay isaga dhacayaan yaani waa laba kala sareeya macnaheeduna hadda ma aha dee labadooduba laba saxaabi oo fadli badan bay ahaayeen muawiya in la nuqsaaminayo xaqiisi oo la duudsiye ma aha oo saxaabi buu aha fadli badan oo saxaabadii rasuulka kamid ah laakiin dee cali ibn abi talib ma gaarin waayo cali ibn abi talib marka abu bakar iyo cumar iyo cusmaan laga reebo ummada inteeda kalaba de isaga u qeyb badnaa saddexda mooyaana abu bakar iyo cumar iyo cusmaan ayuu baa ka sareeyay cali ka ku xigay afraye ayuu ahaa marka macnaha waxa loo jeedaa uun dee xagga afdaliyada cali baa ka sareeya ee macnuhu ma aha muawiye in la xaqirayo la hooseynayo ma aha waa saxaabi kamida saxaabadii rasuulka كذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكيلها كما في صحيح الجامع من حديث أبي هريرة لو كان الإيمان عند ثريا لتناوله رجال من فارس وأشار إلى سلمان الفارسي صحابي سلمان الفارسي أنتوا إشاروا يعني سقفرت كفيقي أيو إيمانك هل كحدجة هديك سجنان لها رجب هل كدون لها يكجاري لها سقوط هذا يعني رج فارس كم ذره فارس أي هل كإيمانك كجاري لها فضل إيه درجه وحي كقبان سقوط المامية سلمان الفارسي مركع الثريا حدجة هوي وحن اللوجج هذا يعني إنك ميل سرت هجنا ميل هو سوق صور دعية وضد حن يدل جاه ضمره ويهوي وحو كسوه بنيا أرنكاسي ومعناها وكسو توريا بالوجيه ننكي شرفت إي وجيغ لها من الثريا حدقها أيو كلسوه بنيا وكسو توريا أما كسو ريديا ويبدله وحانو أقبدليا مكان الفوق سرين تميشي دي تحتا هوسين بأقبدليا أو ننكي ميل سرتاقنا ميل هوس أيو كسوه بنيا كما الطاعات سيدا طاعات كبتو بدلوك أي كوكو بدلي سهو سينتي الدراري حدقها معناها سرين الدراري نوح اللوغة الكواكب العالية في السماء حدقها سرين السمضة أي اللوغة جيدا الدراري مركا وحاولي مسلا قائية طريقة حمي قفك حدقها انتو كسو تورو للك كسو توريا سيدا طاعاتك إيا عباداتك إيا ودادا وناكسني با qofka hooseyntii ay ugu bedelayso qofkii hooseeyay sarreyn ilaa cirka iyo xidigaha ay gaarsiiso wa tajaluka waxay ka yeelaysa taa'aadkaasi alqariiba mid dhow ayaa ay ka dhigaysa wa in bacuta ad fogaatid bee hatta hadaad fogto hood dheerto meesha aanad ka dhawayn qofka ahlul iimaan ka ahlu taa'ihi dadka quluubtooda waa u qariiba waa u dhawii dadku yaani waa mid ay jecel yihiin oo hadii jir ay soo dhaweysanayaan marka hatta hadaanad meesha joogin hatta hadaad meesha ka dheertahay waad u dhawdahay uun dadka quluubtooda oo meel walba khayr iyo wanaag baa lagu hadalhaya waxa wadi kama taa'aat sida taa'aadka iyo acmaasha wanaagsaniba tubduluka ay kuugu bedelayso addaraari xidiga yaani hooseyntii meel sare ay kuugu bedelayso oo wa tajaluka ay kaaga yeelaysa taa'aadkaasi alqariiba mid dhow oo dadka quluubtooda iyo maxabadooda mid u dhow oo lagu soo hiranayo ay taacaadku kaaga dhigayaan way in bacuta walaw bacuta ad fogaatid bee xataa meesha aadana joogin ood ka dheerta watan shuruq waxay ka faafinayaan hiya taacaadkaasi canka adiga fi dunya adduunyada inta la joogo waxay kaaga faafinayaan adduunyada dhexdeeda jamiilan ay dhikra alxasan hadal hayn wanaagsan yacni wanaag iyo khayr bay adduunyada kaaga faafinayaan وتلقى وحنض لكل ميساء البر سما فلي وناك فيها أي في الطاعات طاعات كاعد سمين ايسو وناك بات كلكل ميساء حيث شئت ميشا دون تبا إيا هل كاتك تبا خير كي يبرك هذا طاعته ويكوه ليانوا كل سعدان معنى وحوليه قفك يعني وحوليه طاعاتك دائمة عباداتك كعمرا عمر جيس إيا وقت جيس أبالك وهلي وحا كمد هذا الوناكسن هذا الهين وناكسن وإلهي سبحانه وتعالى وحولي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا كو إيمانك يا عملك وناكسن لقيها لي إله الرحمن كي وحوي إليا كالقعل يا محبة وقلوب تأولي يدي سي أدو مديس وناكسن محبة يا كالقعل أيو دحضو ضعودك يا حديث كي صحيح أنا واكيها إلهي سبحانه وتعالى قف مركة وجعلاضه ملك الجبريل بو الله ودواقة markaasuu ila jibriilow hebel waan jeclaaday jeclow markaasuu jeclaanaya jibriilna ahlu samaawaat malaa'ikta dhexdoodii buu ka dhawaaqaya markaasuu oranaya ilaahay hebel buu jeclaaday jeclaada markaasii malaa'ikti jeclaanaya fayuudacu lahu alqabulu fil ard markaasaa qabuulkii dhulka loogu soo dajinaya oo ahlu alardhiina ay jeclaanaya marka jacaylkii iyo qabuulku samada ayuu ka yimaadaa markaasaa dhulka loo soo dajiya nin aan cirka laga aqbalin dhulka laga aqbali maayo laakiin dadka waxa lagu ibtilay qabuul ayay dhulka ka doondoonayaan iyagoon cirka laga aqbalin laakiin qofka caaqilka ah ee caabidka ah ee caarifka Alla yaqaankii qabuulka wuxuu ka raadiyaa mina sama ilaahi subhanahu wa ta'ala waaye halka marka laga aqbalo ilaa halkaasaa kaunkii adduunka oo dhan laga maamulo oo amarkii taladu ay ka soo go'daa halka marka laga aqbalo dhulka way iska imanaysa oo waa sahal لكن أصلك إيه وحا معتبرك وما في السماء وحاولي وتنشر وحي كافة فينيسا عنك أذيك طاعات كاسي في الدنيا الدنيا ده دحلي ده وحي كافة فينيسا جميلة وحوناكسا إيه هذا الهين قروح بدا وتلقى وحاند لكل ميساء البر سمفل أيادك لكل ميساء فيها طاعات كاات سميسي حيث شئت منشا دونت إيهالك تكتب يعني سمفل إيه وناك أيادك لكل ميساء وتمشي وتعنيسا في مناكبها الدنيا الدعالدي دي هريره إذا أياد تعنيسا عزيزا حال أتايك شرف يعزله وتجني واحد قوصنيسا الحمد مهد إيه أبال وناك سنباتك قوصنيسا فيما كي قد غرست أدبيرتي إطاعاتك إي عباداتك كالدوانة معناها الدنيا الدعالدي دانا ميشاد مرتبة واحد تعنيسا أدو عزيزة أدادو فيرسة أهل طاعه يعني هو مرفوع الرأس ضد الليسان وفور رمعها ننك أهل طاعها إعابد كإلهي كحراني قال يا إسلام ماش ومرابع أرلد إلهي أدو مدى إلهي دحدودة وعزيز ومرفوع الرأس يعني نند الليسان معها وحيابها مجرب كواقع وانده النصوص الشرع قناع يومر خاتك عيس حتى ضدك تقب بلاد الكفار يو الضمضة قال هذا كفاسي قيل للضباش حمانتو دي شهوات كودة دان يا مراد كما قالان وقتو دوا كدولي لكن انك الدين تيسا دورتا شرفتا لي ملتزم كا حتى ايقو قالا كاسا يوغا قدرين اوغيهين كان لو ولاقان ايه خمرد اللعبية سببتا يسرتا نما قرانيسا دوا طاعدة يعني اضونك الهي دورها لقليو طائعي هاي حتى قال ايه اسلام ويكهي بدي سنية مركا عزي ايه شرف وحلقوه الاوا طاعاتك ايه عباداتك دولي إيه حقارنا وحكو دحلسينا يوا معاصدة إيه أمرك إلهي إنا تكوه ارتماط وتمشي واتعون إيسا في مناكبها الدنيا دعا الذي دي هريره دا آياد دحسعون إيسا عزيزا حال أتايكي شرف يعزله وتجني واحد قوصان إيسا الحمد مهات إيه أبال وناكسن باتك قوصان إيسا فيما كي قد غرست أدبيرتي طاعاتك عباداتك أهانا وحاولها الضباء يعني أبو إسحاق يعني وحو الله هذا يهدنا أبو بكر وحو وأنت أبو بكر أدقو وأنت أدقو أبو بكر الآن هذا لم تعرف لقوق مقران بعيب عيب لقوق مقران أو دولي واديرتها من دنبي عيب مشهور كن غضوك عام بحي متهد ولا دنست مناد وسخين صوبك مرض هذا مدن شعط إلا أنت تصوب بربارتي يعني وحو يعني إلا يرانت هذه إلا إمك مرض هذا نماد وسخين أو ولي طاهر باتها ولا سابقت أمانات برتمين وأمات ديرين في ميدان زور يعني بان إيا باطل إيا حمان قرون كيدا إيا قوبتا إيا قوله إيا نين أدك دقو أترتمي متهد ولا أوضعت أمانات دك دقين فيه قولها بانتا إيا حمان تلقوها إيا ولا خببت آيرنا أمات سعون وحالا إذا هذا خب خب الفرس أي سار دون الإسراع مرك فرسكو آير سعودي أنو دك دقين أي خب ليرا أوضعنا والإسراع وإلهي سبحانه وتعالى قرآنك وككوير لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة ولا أوضعوا وحي مفسرين تكون فسرين أي لا أسرعوا بينكم بالمشي بالنميمة وحي دحدي إنكو دك دقي لهاين إن النميمة يسكو ديركو سميان مرك أوضع وإسراعي إيا دقدقي أرهن إن للا دقدقو خبنا وآير صعدك معنو نوحو يهي أي لم تسلك في هذا الميدان لا بسرعة ولا ببطء لم تسلك في هذا الميدان لا بسرعة ولا ببطء يعني قولها بنتي حمانت اللقوها إيا دنبقي إيا ظلمك دقدقنا أماد قلين دقنا شيئا آيرنا أماد قلين لا بسرعة ولا ببطء يعني بريبات كتايوي وحاولي مركا فإن لم تنأ عنه هذا بس لبدا بيده هوري نادمك رحمه الله وحاي كمتهاي يعني حسن النصيحة نصيحة وناقيسي يعني إساق وقفكم مرنا بدي أنو خالي كأهين إنو دنبابو أما معصيو أيا هادنا إن هذا نقائص تيسي إن تيسا أتريسو أو ترا كانت غشو كانت غشو كانت غشي إيا إن هذا نقص تيسي عيب تيسا إن تتكتشيت ستا أتري هذا ورود وناكسن تود وناك أتريسو وحكوسو كالتشوكسن أبيهي oo waanadaada u weelayn ogyaho laga yaaba inuu ku soo dhawaado marka taada warwad wanaagsan taa khayr badan baad leedahay intaana iska daa marka imika Abu Ishaaq alayhi rahmatullah isagoo Abu Bakar waaninaya ayaa wuxuu yiri ceeb lagu yaqaan ma jirta lam tu'raf bi aybin macnaha maad gaadin heer aad mashhuur noqotood ku caan baxdo ninkii dambiilaha ay waxa sameen jiray walina maradaada maad wasaxayn halka wuxuu tilmaamaya dunuubtu wasakh iyo nijaas iyo qudhun inay tahay yaani qofku waxa laga yaaba maradiisa nadiifta maydhan inuu dhooqada iyo uskaga iyo meesha xun iyo ka faydo oo maradiisa uu ka ilaaliyo laakiin wasakhda maradaada soo gaaraysa waa sahli waxa ka daran ta qalbigaaga wasakhaynaysa waana dunuubti iyo macaasida marka wuxuu tilmaamaya wasakhda macaasida iyo dunuubta inaanad wali maradaada ku wasakhayn oo wali maradaadu daahir tahay macnaha dunuub waad ka badbaadi weeyey waxa uu marka hadalka isagoo sii wada fa in lam tan'a anhu hadaanad hadaba golaha beenta iyo baadilka ka fogaanin nashibta waad ku dhageysaa fiihi yaani zuurka iyo xumaanta waad ku dhageysaa iyo munkarka waman laka de marka ay waman yadmanu laka oo yaa marka ku damaanad qaadaya bil khalaasi yaani badbaado aad ka badbaado ood ka fakatay yaa ku damaanad qaadaya idaa nashibta marka aad ku tacaluqdo ee dambiga iyo xumaanta ku dhagto waxa uu leeyahay al yawm anta fi aafiya maanta nabadgelyaad ku sugantahay weli maad noqon dambiile ku caan baxay ceeb iyo xumaan iyo macaasi laakiin waxa ku khayr badan inaad maanta aad ka fogtay aad ka fogaato oo aad weligaa dambi gelin laakiin wuxuu yidhaahdaa haddaad macaasida iyo shahawaadka aad iska dhumbato iska dhex dabaalato oo dunuubta dhex gashood ku tacaluqdo hadhow sidaad uga baxdaa way adag tahay ana wuxuu tilmaamayaa alwiqaayatu khayru min alcilaaj ka hortaga ayaa ka khayr badan daaweynta dambe yacni ruuxu inuu cudurrada ka hortago oo intaanu ku dhicin uu kasii hortago iyo xumaanta iyo dhibaatooyinka ayaa dee u dhaanta marka wixii ku habsado ku dhaco inuu la daalaa dhaco dawadiis marka wuxuu leeyahay war imika Abu Bakarow ma tihid nin xumaan iyo macsiye iyo dembi yacni waxa weeyaan macruuf ku ama tihid marka waxa ku khayr badan markaad ku tacaluqdeed waxaan ku dhacdo inaad ka badbaado waxa kaaga sahlan intaanad ku dhicin inaad iska ilaaliso taasi marka waa arin aad iyo aad muhiim u ah oo ruuxu dee waxa weeyaan had iyo jeer asalaamatu laa yucaadiluha shay nabadgelyada wax loo dhigaa ma jiro yaa adigoo bannaan helaya maxaa buur ku saaraya yacni adigoo badbaado iyo nabadgelyo haysta dee maxaa xumaan iyo macaasi kugu ridaya wuxuu tilmaamayaa un sheekhu raximahullah in dembiga marka hore in layska dhowraa ka fududahay marka aad ku dhacday inaad iska dayso waayo naftiibaa caadaysanaysa la qabsanaysa imisa macsiye ay si sahlan ugu dhaceen maanta si alla si ay uga farabaxaan oy uga nabad galaan garan la marka wuxuu ku leeyahay sheekhu in alla intaad macaasida dibadda iyo bannaanka ka joogto yacni waxa weeyaan iska ilaali laakiin haddaad gudaha u gasho xaalkaagu halis weeye waxa uu yidhi wa anta adigu Abu Bakarow alaana hadda lam tucraf laguguma baran bicaybin ceeb nin xumaan iyo ceeb lagu yaqaano ma tihid walaa dannasta kumanaad wasakhayn sawbaka maradaada mudnashata ilaa intaad barbaartay maradaada waxa weeyaan maad wasakhayn oo macnaha macaasi iyo xumaan kumaad wasakhayn waa dunuubta iyo macaasida ayaa wasakh ah yacni awsaakhdu waa dunuubta iyo macaasida walaa saabaqta umana degdegin fi maydani zuurin al-imaamu axmed ibnu xambal ayaa ibnu muflix fi l-aadaabi sharciya wuxuu kaga soo naqliyey oo uu yidhi yacni wuxuu ku masalay dunuubta imaamu axmed ibnu xambal ayaa macaasidiiyo dunuubta wuxuu tusaale uga soo qaatay wuxuu yidhi waa sidii nin dhar nadiif oo wanaagsan xidhan oo isagoo xaragoonaya ku soo baxay dhul dheeri ay ka buuxdo marka muxuu samaynayaa inuu meeshii marana uu doonayaa dee maradii kor intuu u faydo uma jirto ayuu eegayaa meesha bannaanka cagta u dhigi karo wuxuu yidhi marka wuxuu ku dadaalayaa dee inuu sidaa kaga nabadgalo aayar oo cagta kolba meesha bannaan u dhigo si marada wasakhdu aanay uga gaadhin laakiin wuxuu yidhi mar uun haddii bidix iyo midig intuu meeshii bannaanka ahayd uga bayro oo dheeridii wasaqdi ku dhaxdhaco oo maradiisi xaggan iyo xaggan iyo xaggan ba ay dheeridii ay ka soo gaadho marka dambe muxuu sameynaya inuu iska dhex qaado deenin qoyan biyo iska ma dhowro ay noqonaysaa marka mesal wuxuu ugu soo qaatay macaasidu waa sida sidaad isaga ilaalinay sidaad isaga dhowrayso inta horo dhan waxa laga yaabaa inaad ku dhicin laakiin maalinta dambaabto dambiba dambi kale uu ku sii dhiibaya marka dambana nafta iyo sheeydaanku maxay ku oranayaan nin qoyan biyo iska ma dhowro iska dabaalo kulli dambaabti waana halku sheeydaanku kula rabo inama yad'u xizbahu liyakuna min asxaabi sa'iir halka inaad ugu weheliyeesho ayuun buu kaa doonayaa waxa uu walaa saabaqta umanaad baratamin abubakar fi maydaani zuurin garoon iyo golo yacni xumaan iyo munkar lagu hayo umaad baratamin walaa awdacta umanaad degdegin fiihi golaha xumaanta lagu hayo walaa khababta aayarna umaad socon yacni maa salagtahu bisurcatin walaa bibudin fain lam tana haddaanad ka fogaanin canhu golaha beenta iyo xumaanta lagu hayo haddaanad ka fogaan nashibta fiihi waad ku dhagaysaa naftaada la qabsanaysa waman laka deew ay waman yadmanu laka oo yaa kuu damaanad qaadaya bil khalaas inaad badbaadood nabad gasho oo dembigii mar uu yacni ka baxdo idaa nashibta haddaad ku dhagto mar haddaad dembigii gasho oo naftaada ay la qabsatana dee yaa kaa nabadgelinaya waxaa laga yaabaa in makhrajka iyo bixitaanka dambe kugu adkaado waxa uu yidhi tudannisu waxaad wasakhaynaysaa maa tadahara wixii daahir noqday minka adiga xaggaaga yacnii wixii daahirka ahaa ayaad wasakhaynaysaa buu yidhi oo macnaha dee adigoo daahir ahaa oo ahlu cibaado ahaa oo tahaaro lagugu yaqaanay ayaad macaasi iyo xumaan aad waxa weeyaan ku wasakhaynaysaa wuxuu yidhi tudannisu waad wasakhaynaysaa maa tatahara wixii daahir noqday huwa maagu minka adiga xaggaaga yacnii tahaaradaadi iyo wanaagaagii ayaad ku wasakhaynaysaa haddaad maydaanu zuurkaa gasho ilan wuxuu kaaga soo digay maydaanu zuurka markaa wuxuu yidhi maydaanka ama golaha xumaanta haddaad gasho dee tahaaradaadii iyo toosnaantaadii ayaad macaasi ku wasakhaynaysaa xataa ka'annaka ilaa la moodaba inaad adigu tahay qabla daalika intaa horteed maa tahurta xataa ka'annaka ilaa aad noqoto sidii waxaanad qabla daalika intaa horteed maa tahurta weligaaba aanad daahir noqon ilaa lagu moodo inaanad weligaaba daahirin oonad wanaag iyo khayr lahayn oo wasirta waxaad ahaanaysaa asiira dembika dembigaaga mid u qafaalan fii wasaaqin oo xadhig ugu xidhxidhan iyo silsilad baad noqonaysaa wa kayfa laka oo siday kuugu sugan tahay alfikaaku inaad ka fakato yacnii dembiga aad u qafaalan tahay walxaal qad usirta lagu qafaashay dembigiibaa wuxuu ka soo qaaday sidii nin col intuu afka uga galay dee nolol lagu qabsado la qafaashay oo nolol ahaan maxaabiisahaan loo qaatay marka dee nin la qafaashay siduu yacni waxa weeyaan qafaalka ama xabsiga uga baxsan karaa weeye marka wuxuu tilmaamayaa dembiga iyo macsiyada markaad gasho waa nin cadow u gacan galay oo nolo lagu qafaasho lagu qabsaday ayaad ka dhigantay weliba qafaalashada cadowga waxa ka daran oo ka culays iyo cadaab badan dee waxa weeyaan ta dembigaaga walidaalika ibnu ljawzi waxa uu ka soo wariyey inuu yidhi xasan ulbasri idaa lam taqdir calaa qiyaami leyli wa siyaami nahaar faclam annaka maxruumun waqad kabalatka alkhataaya waaddunuub wuxuu yidhi idaa lam taqdir calaa qiyaami leyli wa siyaami nahaar xasan ulbasri wuxuu yidhi haddaad awoodi kari weydo habeenkii inaad cibaado u kacdo maalintiina aad soonto faclam annaka maxruum waxaad ogaataa inaad tahay mid la qadiyey ka qatan khayrka iyo wanaagga oo qad kabalatka alkhataaya waaddunuub macaasidii iyo dunuubtu ay ku garbaduubtay waxaad ogaataa buu yidhi nin garbaduubi xidhan baatoo dembi iyo macsiyo ay jeel ku xidhatay macnaha qofkan ka islee kici karila meel alla meel xanuunaysaana aanay jirin soon islee soomi karila daacaadkii iyo khayrkii u kici karila waa nin dembi jeelkiisii uu garbaduub ugu xidhxidhay oo qafaalan dee qafaalashada qafaalasho ka adagina ma jirto nin dembiga iyo macsiyadu ay qafaalatay waxaan u tilmaamayaa qofku hadduu dembaabo tahaaradiisi iyo wanaaggiisii inuu wasakheeyey oo macaasida iyo dembigu qurunka uu leeyahay uu ku wasakheeyey waayo ninka caabidkii waa daahir kor iyo hoosba caasiguna waa nin wasakhaysan kor iyo hoosba oo mugdigiyo madawgu xataa uu ka soo ifbaxaya wajigiisa iska dhaaf baatankiisa hoose oo macsiyada mugdigeedu wujuhda dadka xataa raad bay ku yeelataa iska bada qalbiga hoose sidaasay kaliya laaba ay raad ugu leedahay iyo asar waxa wari markaa tudan nisu waxaad wasakhaynaysaa ma tatahara minka wixii taahiroobay xaggaagee taahirka ahaa yacni tahaaradaadii iyo wanaagaagii iyo taacaadkaagii ayaad macaasida ku wasakhaynaysaa xataa ka annaka ilaa lagu moodaba adigu qabla daalika intaa horteed maa tahurta weligaaba inaana taahir noqon ilaa lagu mooday weligaaba midaan taahir noqon wasirta waxaad ahaatay asiira dembika dembigaagu mid u qafaashay oo dembigaaga u qafaalan oo maxbuusu ah oo fii wasaaqin xadhko iyo katiinadana ugu xidhan iyo silsilado wa kayfa laka oo siduu kuugu sugnaaday alfikaaku fakasho aad ka fakato dembiga aad jeelka ugu xidhantahay walxaal qad usirta lagu qafaashay ha nolol baaba lagugu haystaa jeel baa lagugu xidhee halkeed uga fakan dee waa inaad toobad keento uun fakashadaad waxa uu rifaqaf ka cabso abubakarow abnaa jinsika yacni dhallinyartaad isku jinsiga tiin ka cabso yacni waxa laga yaaba shaydaanul jinka kaa qarsoon inaad ka digtoonaato laakiin shaydaanul insiga maradaada xidhan ee muuqaaga leh ee hadalkaaga ku hadlaya inaanad ka digtoonaan baa laga yaaba mararka qaarkoodna shaydaanul insiga ayaa kaaga darar iyo dulmi badan shaydaanul jinka waayo jinka maba arkaysid laakiin shaydaan maroolahan waxa weeyaan intu maryahaagii kuu soo xidhay kuu yimid ee xeradii macsiyada kugu xidhaya ayaa ka dhibaato badan marka wuxuu leeyahay asxaabta xunxun weeyaan abnaa'u jinsika qurana usu asxaabta xun iska ilaali waayo meel xunun bay aakhirka ku geynayaan waxa uu rifaqaf ka cabso abnaa'a jinsika jinsigaaga dhalinyartiisa yacni dhalinyartaad isku jinsiga tihiin iska ilaali kuwa aad isku jinsiga tihiin ee isku insiga aad tihiin ka cabso oo waqsho ka cabso minhum iyaga kamaa taqshaa sidaad uga cabsata addaraaqima libaaxyada iyo wasabanta shabeellada libaax iyo shabeel ka intaa kaaga soo ordayo lagugu sheegay agtiisa miyaad mari u dhowaan maysid hadda adoo naftaada badbaadinaya libaaxa iyo shabeelka waxaa kaaga dhibaato badan saaxiibka xun waayo libaaxa iyo shabeelku nolosha adduunyaduna ku dhaafiyaan baa la arkaa laakiin aakhira aad kuwa nicmaysato laakiin saaxiibka xumi ifiyo aakhiraba waa ku seejinaya oo ta u daran dee aakhiro cadaab aanad ka soo waaqsan karayn awood iyo kartina aanad u lahayn ayuu ku dhexalsiinaya daraaqimna waa jamcu dirqaam waxay culimmadu yidhahdaan dirqaam libaax kasta maaha waa libaaxa nooca ugu halista iyo khatarta badan ee markuu cadhoodo xataa dhashiisa dib u cuna noocaasaa la yidhahda dirqaam waa libaax halis ah marka kaasaa lagu masalay saaxiibka xun oo kaasi dhibaatada uu kugu samaynayo hadduu cidlo kaa helo waxa kaaga daran dhibka saaxiibka xumi kugu samaynayo walidaalik ayaa xikmadda carabiga maxay ahayd asaaxibu saaxib asaaxib waa bisaad saaxibna waa siin waa min asaxb macnuhuna waxa weeyaan asaaxib qofka saaxiibka ah yacni ciddaa uu la saaxiibayo saaxibun ay yasxab macnaha wuu jiidayaa waa jiide dee hadduu saaxiib xun yahayna xumaantunbuu kuu jiidayaa hadduu saaxiib wanaagsan yahayna khayrku kuu jiidayaa marka waxaa la yidhaha asaaxibu saaxib liannahu yasxabu saaxibahu halka uu socdo unba dee ula soconaysa waman jaalasa jaanis ruuxu walibana cidduu la fadhiisto ayuunbuu la jinsi iyo la qolo noqdaa dad xun hadduu la fadhiisto dee wuu la xumaanayaa dad wanaagsan hadduu la fadhiistana wuu la wanaagsanaanayaa soomaaliduna waata tidhaahdaa baruur keliyaa baruuriya qurmisa macnaha dee qof keliya oo saaxiib xuna oo bulsho wanaagsan ku soo dhexdhacay ayaa fasahaadin kara haddaanay iska qaban ninka faasidkee xumina waxa uu jecel yahay dadku inay wada fasahaadaan walidaalika cusmaan ibnu cafaan waxaa laga wariyey inuu yidhi waddat izaaniyatu low zanat innisaau jamiica yacni zaaniyadu waxay jeclaan lahayd gabadha zaaniyadii inay dumarkoo dhammi wada zinaysan lahaayeen oo dee inkaarti iyo balaayada ku dhacday in lala qabay jeceshahay inan keliya inay badbaadoy dhowrsoonaato ma jecla wahaakada alfaasid yuxaawilu an yufsida alaakhariin qof kastoo faasid oo xun wuxuu isku dayayaa dadku inay sidiisa noqdaan oo uu xaggiisa u soo jiido nebiguna sala allahu calayhi wasalam waxa uu yiri al mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalif ruuxu wuxuu la diin yahay ciduu la socdo la saaxiibka yahay midkiin marka ha ka fakaro oo ha ka fiirsado cida uu la saaxiibayo ee uu la soconaayo waxa uu yiri marka fakhaf ka cabsa abnaa jinsika jinsigaaga inamadiis iyo dhalinyartiis yaani dhalinyartaad isku jinsiga tihiin iska ilaali waa quranaa usuuga hadda kuwa wanaagsan ma aha asxaabta xunxun ka cabso oo waxsha minhum uga cabso kama tahshaa sidaad uga cabsanayso addaraaqima libaaxyada iyo wasabanta shabeelka libaax iyo shabeel sidaad uga baqanayso jidhkaaga naftaada uga ilaali saaxiibka xun waayo saaxiibka xumi meesha xun unbuu ku hogaaminaya waxa uu yiri wakhaalidhum dhexgal dadka wazaayilhum kana faaruqo iska ilaali talow sida isku qabanaya dhexgal haddana iska dhowr waayo almuzaayala waxaa la yidhaa almufaaraqatu walmubaayana inaad ka faaruqdood ka dheeraato dadka taasi waa muzaayalada mukhaalataduna inaad la dhaqanto ood dhexgasho waa mucaasharatu naas labadiibana hadda uu isku kaa raaciyey seenu tilmaami doono mid walba waa xaaladeeda munaasabka ku ah wa khaalidhum yacni dadka dhexgal oo la dhaqan wazaayilhum kana faaruqo ka fogowo iska ilaali xidaaran xaalatay kii ka digtoon ee iska ilaalinaya xumaantooda iyo sharkooda wa kun waxaanad ahaataa ka saamirii sidii ninkii muuse saamiri loo odhan jiray reer banu israa'iil sidaasoo kala noqo idaa lumista marka lagu taabto wa khaalidhum wazaayilhum horta muzaayalada iyo mukhaalatada labadaba nusuus baa ku timid mukhaalatada nusuus baa ku timid oo saxiixul jaamica waxaa ku sugan xadiis ibn Umar inuu rasuulku yiri sallallahu alayhi wa sallam waa mukhaalatada ah almu'minu alladhi yukhaalitu an-naasa wa yasbiru ala adaahum afdalu min almu'mini alladhi la yukhaalitu an-naasa wa la yasbiru ala adaahum wuxuu nabigu yiri sallallahu alayhi wa sallam ruuxa mu'minka ah ee dadka dhexgelaya la dhaqmaya ee wanaaga faraya xumaha u diidaya diin iyo adduunyaba wixii hagaagood iyo hanuunkoodu ku jira ku haagaya kaas ayaa ka fadli badan muuminka dadka isagu aan dhexgelaynba dhibaatadoodan aan ku sabray almuminu alladhi yukhaalitu an-naas wa yasbiru cala adaahu ruuxa muuminka ah ee dadka dhexgelaya dhexgalkooda dhibaatada kaga timaadana u adkaysanaya ee khayr iyo wanaaga ku dhex faafinaya kaasaa ka fadli badan muuminka aan isagu dadka dhexgelin dhibkoodana aan u dulqaadan xadiidkaasi muxuu tilmaamayaa mukhaalatatu an-naas afdaliyad iyo wanaaga ay leedahay xadiid kaloo isna saxiixul jaamic min xadiidi abi saciid wuxuu tilmaamayaa cuslada iyo ka fogaanshaha dadka oo nebigu sallallahu calayhi wasalam wuxuu yidhi yuushiku an yakuuna khayru maali lmuslim ghanaman yatbacu biha shacaf aljibaal wa mawaaqic alqatr yafiru bidiinihi min alfitan waxaa soo dhow buu yidhi nebigu sallallahu calayhi wasalam in ruuxa muslimka a maalkiisa ugu wanaagsan uu noqdo xan yaroo adhi ah oo yatbacu bihaa shacaf aljibaali wa mawaaqic alqatri uu la raac raacayo oo uu daajinayo kolba uu la doonanayo buuraha dushooda iyo meelaha dhibaca roobka hadba meesha rooban ee daaq ugu helay iyo daaqsin xan yaroo kolba uu la guuro halka roobku helo yacni in maalkiisa ugu khayrka badani uu noqdo ayaa soo dhow yafiru bidiinihi min alfitan isagoo diintiisa fitanka kala cararaya marka xadiidkaasina wuxuu tilmaamayaa cuslada yacni ninkii xayn adhiya buuraha dushooda inuu ku raacdo oo halkaa diintiisa uu kula nabad galo inay uga khayr badan tahay dhexgalkii laakiin sheekh ibnu cuthaymiin calayhi raxmatullah ee sharaxiisa riyaadka waxa uu ku jamciyey labada xadiis oo uu yidhi walcuslatu khayrun idaa kaana fi lkhuldati sharun ama idaa lam yakun fi lkhuldati sharun falikhtilaatu binnaasi afdal xadiidkii ibnu cumar baanu markaasoo deliishadeenu akhrinay wuxuu yidhi cuslada in dadka laysaga dheeraado un la dhexgelin ayaa khayr badan idaa kaana fi lkhuldati sharun dadka dhexgalkiisa dhibaato iyo shar hadduu kaasoo gaadhayo wa xadiidkan dee abi saciid waata ku sugan yafiru bidiinihi min alfitan yacni ruuxu hadduu arka diintiisii dadkan dhexdooda inaanay ku badbaadayn ta wuu isaga durkayaa halkay ku badbaadasuu la tegayaa markaa sheekhu wuxuu yidhi yacni cuslada iyo dadka markaa inuu isaga dheeraado dhexgalkooda ayaa u khayr badan haddii dhexgalkooda dhibaato diineed ay ka soo gaadhayso waana dee wakhtiga dadku ay fasahaadaan ee laga yaabo wanaagu faro iyo xumo uu u diidaa inaanay waxba u tarin ee isaga laftiisa ay saameyn ku yeeshaan. Laakiin wuxuu yiri amma idha lam yakun fil khuldati sharr, amma dadka dhexgalkoodu dhibaato hadaanay u lahayn xaqiis oo diintiisa iyo islaamnimadiisa aanay waxba noqonayn, dan fal ikhtilatu bin nas afdal, marka inuu dadka dhexgalo hadaanay khuldadu shar lahayn, markaas inuu dadka dhexgalo oo wanaaga faro oo xumaha u diido oo khayrkiisa wanaaga ku faafiyo ayaa u fadli badan oo uga fadli badan inuu ka dheeraado. Xadiithii Abi Sa'iid ayaana markaa sheekhu u soo dalishay. Marka ala kullin yaani wa khalidhum wa zayilhum mid walba wa marxaladeeda. Oo markay khuldadu khayr leedahay dhexgal, markay mufaaraqadu khayr leedahay isaga fogow. Nin qofkuna mar walba u joogaba sida naftiisa iyo diintiisa u wanaagsan isaga garanaya. Waxa uu sameynayaa ma huwa al-aslahu li diinihi wa dunyaahi, sida diintiisa iyo dunyadiisa uu wanaagsan ayuu yeelayaa haday mukhalata tahay iyo haday mufaaraqa tahayba. Waayo asalka iyo raasamaalku waa diinta, siday ku badbaadaysan baan u yeelayaa. Waxa wari waxaan noqotaa sidii Saamiri markii la taabtay uu oran jiray, oo Saamiri muxuu oran jiray la misaasa waa la isma taabtaan hay taabanina. Waxa uu ahaa yacni inkaartu waxay kaga dhacday markii Nabi Muuse qoomkiisa uu ka tagay, ayaa Muuse Saamiri dibi ayaa intuu u soo sameeyay ayaa uu yiri waa kan ilaahiini, hadaa ilaahukum wa ilaahu muusa fanasi. Markaasaa reer banu Israa'iil dayn badan oo ka mid ah ay caabudeen oo cibaadatu al-ijla ay ku dhaceen, dabadeed Nabi Muuse ayaa u soo noqday iyagoo xaalkoodii isbedelay oo ay gaaloobeen oo shirkiga ay ku dhaceen. Markaasaa yacni qoomkiisii intuu canaantuu cadhooday ayaa markii dambe intuu u soo jeestay waxa weeyaan Muuse Saamiri ayaa wuxuu ku yiri fadhahab fa inna laka fil hayati an taqula la misas, orodo socod Saamiriyo waxa nolosha kuugu sugan oo ku leedahay inaad tiraahdo yaan lay taaban la misas. Yaani mufasiriintu waxay ku fasireen ay la ahad yamassuni lianna man massahu lianahu in massahu ahad usiba bihumma shadida, waxa lagu ibtileeyay qof haduu farta saaro jirkiisu uu wada gubanayo xumad ayaa lagu salidayay. Markaasaa dadka markuu arko oran jiray la misaasa, nin uuna hay taabanana cidna taaban maayo, saasaa lagu ciqaabay. Markaa sheekhu waxa uu yiri sidii Muuse Saamiri waxa tiraa la misaasa, muxuu markaa uga jeedaa ma inaanad cidba taabanba, macnaha maqsuudka uu kaga kinaayoonaya waxa weeyaan uun dadka sharkooda iyo dhibkooda iska ilaali, waa intaas. Yacni wuxuu uga jeedaa la misaasa macnaha iyo maqsuudku dadka dhibaatadooda iyo cuduradooda iyo sharkooda iyo waxyaabaha xun ay ku sugan yihiin iska ilaaliyo. Markaad aragto la misaasa macnaha sharkooda iyo xumaantooda ha u dhawaan, laakiin khayrka iyo wanaaga dee waad kula dhaqmaysaa. Waxa uu yidhi markaa wa khaalidhum dadka dhexgal, wazaayilhum kana faaruqo iska ilaali, hadba taku khayrka badan samee mufaaraqada iyo mukhaalatada, xidaaran adoo ka digtoon yacni dembigooda iyo dulmigooda, wa kun waxaanad ahaataa ka saamirihi sidii Muuse Saamiri idaa lumista marka lagu taabto. Macnaha wuxuu u jeedaa haddii sharci iyo dhibaato lagula soo aado sidii Muuse Saamiri la misaasa dheh, wuxuu uga jeedaa qofka xumaan kula doona war igala tag dheh anuu shaqo kuma lihiin. Xumaan qofkii kula soo doonta waxaa tiraa xumaantaada igala tag, waxa weeyaan shaqo kuma lihiin. Sidii Muuse Saamiriba uu oran jiray yaan la istaabanin ama yaan la taaban, oo la misaasa waa anna citaaban maayo cidinaya itaaban. Waxa uu yiri waa in jahiluu hadii kugu xadgudbaan calayka adiga oy tacaddi kugu sameeyaan, faqul waxaa tiraahdaa salaamun waraynu isnabad gelino nabaday. Waxa uu ishaarayaa hadalkii Rabbi yidhi waa idaa khaatabahum aljaahiluuna qaaluu salaama, mu'miniinta sifaatka lagu yaqaano waxaa ka mid ah wax magaratad iyo juhaashu hadday la hadlaan waxay odhanayaan nabaday nabadgeliyo, macnaha aynu isnabadgelinno annaka waad naga nabadgashaan af iyo adinba idina aanu idinka nabadgallo, macnuhu waa sidaas. Laakiin inaad af iyo adinba u jawaabto maahee, waa inaad salaaman ku dhaafto. Waxa uu yiri waa in jahiluu calayka hadday kugu xadgudbaan oy xadgudub kugu sameeyaan, faqul waxaa tiraahdaa salaamun nabadgelyo iyo badbaado, waraynu kala nabadgallo inu kala badbaado, lacallaka waxaad mudantahay sawfa taslamu inaad nabadgeli doonto in facalta haddaad sidaa yeesho. Waxa uu yidhi waxaad mudantaho la arkaa ama lagaba yaaba haddaad sidaa yeesho inaad nabad gasho, oo macnaha dadkii inaad isku dhacdaan oo aad isku dambaabtaan oo dhibaato ku yeesho waxaad kaga nabadgelaysaa xumaan qofkii kula soo doonta salaama inaad tahda nabaday. Waman laka bisalaamati fii zamaani waman laka ay waman yadmanu laka, yaa kuu damaanad qaadaya bisalaamati nabadgelya, yaa kuu damaanad qaadaya في زمان حل أما وقت وقتك سو تنال أدقار إيسو العصمة إلال لقاء إلالية الشرك يردبك إلا إن عصمت إلا وإلالية وإلهي كدوروك وافجي خير كموياني وحيو دحلقان هل كيد بدباده كهليسا الشرك يردبك كقب بدباده إلهوك إلالية موي هذا كان في زماني فما بالك في زماننا اليوم يعني أبو إسحاق حلقي سيهاد الكهدو ليه طلو ما أنتنا محاضو ملين معناه وحيو ليه هل كيد نبدقليه كهليسا إلهي وكو بدباده موي تيانين إلهي خير كوافتي موي معناها الشرك يردبك أبضان أي شيخ وتلمامي وحيو وين ومن لك أي ومن يضمن لك ياكو ضمانات قاضية بسلامة نبدقليه يبدباده في زمان حلي حلي قاسو تنالو أدقادة العصمة إلالين إن شرك يردبك لقاء إلاليو يا كو ضمانات قاضية إلا إن عصمت إن لقو دورو لقو إلاليو وحق الرب لقاء دور موياني ولا تلبث هكو نقانن بحي حافظ فيه دحدي سو كسوغن يهي ضايمون ظلمي إيا ضرر حافظ كو كسوغن يهو لقو قو ظلمي إيو لقو قو حد قد بيو هكو نقان يوميت وحي وديليا ظلمكاس القلب قلبك اي وديليا الا ان كبلت ان لغو غربدو موياني تينات غربدو بو خيرانتahay او جيل ugu jirta mooye meel dulmi iyo darar leh isaga durugo ka fagow wa qarib galbeedayso oo jihada galbeed u kaco khayr iyo wanaag u doono fa taqarrubu galbeedaysigaasi fihi waxa ku sugan khayrun khayr wa sharriq bariyayso oo jihada mashriq iyo bari u kac yaani sharriq wa qarib wa jihada mashriq wal maghrib فشتان ما بين مشرق ومغربي سيدو لا شاعر كوكله marka wuxuu ku yiri wa qarib galbeedayso oo bal hadda hadii xaafadan lagu gudulmeeyay jihada galbeedka khayr iyo wanaag cid kugu kaalmayso u doono fa taqarrubu galbeedaysiga ina jihada galbeed ad khayr iyo wanaag u doonato ayaa fihi kugu sugan yahay khayrun khayr taa yaani khayr iyo cid kugu kaalmayso aad ka weydaa halka joogto jihada ad khayr keela soo doono وشرق بريسو معناها جهاد بريقة أكع أو خير يعدك وكالما يسعو دونه إن بالريقك هدي عن روفتا دا قد شرقتا أدك صحته معناها ضرر يدو المهدوك سوق عرو نفتا دي أدو بدبادي ويدو هل كادك بدباديسو خير كيو وناق أو دونه شيخو لبدن بيدنا وحكوت المامج قفك هدي ميل عريري لقو قليو دي إلهي أرلدي سوا وبلارنت إن أرض واسعة إلهي سبحانه وتعالى دول كيسو wa ardullahi wasi'ano de wa dhulka ilaahay ballaariyay marka meel hadii ciriiri lagu galiyo meesha aanad ciriiri ka helin inaad ku cibaadeysan kartay dulmi iyo dambi aad kaga badbaadayso de halka u kac hadii jeerna ama qofka toobadiisa han noqoto ama qofka dhibaatooyinka soo gaadha badbaadadeeda han noqoto meesha sharka in la isaga haajiro meesha khayrka la qabta waa shay fadli badan wa xadiidkii qaatilul ma'an ninkii boqolka qoorta ka jaray waa garanaysan qisadiisii ay yidhi warbali tusan ninka dhulka ugu cilmi badan markaas aan nin caabido jaahila ayaa la yiri waa ka suu tagay suurinahu qatala 99 war 99 buu qoorta ka jaray wax tawba ma u garanaysa qala la markaas uma yiri faqatalahu fakamala bihi al-mi'a jaahilnimadiisi baa dishay qoortu ka jaro boqolkii buu ku buuxi ki yiri tawbad ma lihid markaas uu yiri war nin cilmi leh ila doonta فدل على عالم نن عالمة أيام مركي دنبلة تصي مركي سوري إنه قتل مئة بقول بو قورتا كتريه وحتى وبضى مليه مركي سوري ومن يحول بينه وبين التوبة وحول وار إساقا نن كان إيه التوبة إياك لدحق لكرة إياك لحجاب كرة عدك لدحق لكرة مجرته لكن ولت اليوحول انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معه ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض السوق wuxuu ku yiri war hadaba waxa tagtaa dhulka meel hiblaaye caynka iyo caynkaas waayo halka ila dadba ilaahay ku caabude kuwa ilaahay la soo caabud dhulkaagiina dib ha ugu noqon waa dhul xune si aanad macaasidi dib ugu noqon marka halka culimadu waxay ka qaataan qofku meesha macsiyada iyo xumaanta inuu isaga hijroodo meesha khayrka u doonto tawbadiisa ansixideeda iyo wanaageeda ay ka mid tahay iyo diintiisa wanaageeda marka hadii waxa weeyaan adiintaadii meel lagu ciriiriyo oo lagu dhibo oo lagu dulmiyo de maxaa ku dhigay dhulka ilaahay waa ballaaran yahay iskaga tag oo meel khayr la oo khayrka gacan iyo garab iyo gaashaan baad ku hesho oo lagu gacan siiyo doono maqsuudkiisa macnuhu waa inta laakiin halka aan hadaad isaga deysato de waxa laga yaabaa diintaad iyo dunyadaaduba inay ku baabado waxa wuri marka walaa talbasa kunagaanin bi hayyin haafad fihi daymun dulmi iyo darar ku sugan yahay يميت القلب ظلمigaasi qalbiga ayu dilaaye illa in kubilta in lagu garba duubo oo de garba duuba adigu xidhxidantahay mooye hadaad ikhtiyaar leedahay joogina isaga dhaqaaq wa qarib galbeedayso oo jihada galbeedka khayr iyo cid kugu caawiyo u doono fa taqarrubu galbeedaysigaasi fihi khayrun khayr ba kugu sugano waxa laga yaaba jihada galbeedka cid khayrka kugu caawisa inaad ka hesho wa sharriq bariyayso oo macnaha jihada bariga u kac waxa suurtagal ah inaad deejihada bariga ka hesho cid khayrkiisa wanaaga kugu kaalmeeye in biriiqika hadii aan dhuftaada qad shariiqta aad ku saxato dulmi iyo darar haddii aad ka badbaadi weydo ee dhulka Ilaahay u kac ama bari ha noqoto ama galbeed ha noqoto ama koonfur ha noqoto ama waqooyi ha noqoto macnaa sheekhu bari iyo galbeedka uu cabiray una de iyaga uun maahe waa meel alla meeshaad badbaado iyo nabad ka helayso u kac oo ha joogin halka lagu celiiriyay wallahu aalam.